إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ربيع الآخر ayının birinci günü 1433. il hicret takvimi ile Kahire şehri Selefiliye davet risaleler ve dersler silsilesinden növbəti dersimize başlayırıq Allah'ın izniyle. Ve bugün dikkatinize Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvahhab rahimahullah ta'ala'nın növbəti risalesini çatdırmaq niyetindeyim. El-Qawaidu Arba, dört qayda, dört qayda risalesi. Şerhler ve izahlar Şeyh Salih İbn Fawzan, Abdullah Fawzan hafizahullah'a məxsusdur və Şeyh Xalid Abu Abdul A'la Əl-Misri hafizahullah. Risalənin müqəddiməsində Şeyhülislam rəhməhullah bu sözləri deyir: Əs'əlullahəl-kərim Rabbəl ərşəl-azim ən yətəvəlləkə fid-dünyə vəl-əxirə və ən yəcəələkə mübərəkən eynəmə kunt və ən yəcəələkə mimmə izə uğtiyə şəkər وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء ثلاثة عنوان السعادة. Səxavətli Allahdan böyük tac sahibindən diləyirəm ki, səni bu dünyada və axirətdə özünə yaxınlaşdırsın. Harda olursan ol, xeyir söz sahibi etsin və səni nəsə veriləndə şükür edənlərdən, İmtihana çəkiləndə səbr edənlərdən, günah işlədəndə isə tövbə edənlərdən etsin. Belə ki, bu üç hal elə xoşbəxtliyin özüdür. Şeyhülislam rahimehullah dört qayda adlı nəsihətamiz risaləsini belə başlayır. Və bu risalə bizim öyrəndiyimiz üç əsas risaləyə əlavə olunur ki, elm tələb edənlərin əlinin altında olsun. Və bunlar çoxlu məsələlər əhatə edir. Bunlar tövhid elmi və şirk haqqında bilikləri əhatə edən risalələrdir. Biz nə üçün tövhid və şirk haqqında bu qədər çox danışırıq? Çünki çox insanlar bu iki anlayışı yanlış dərk edirlər. Tövhid və şirk sözlərinin mənasında azırlar. Və bu sözlərinin mənalarını öz nəslərinə tabe olanlar düzgün dərk etmirlər və havadan izah edirlər. Lakin bizim Qurana və sünnəyə qayıtmağımız vacibdir, dönməyimiz vacibdir. Və Şeyx rəhməhullah bu çox yolunu azmışları etdiyi kimi bu qaydalar haqqında öz fikirlərini, mülahizələrini demir. Qurana və Rəsul Allaha sallallahu aleyhi və səlləm, onun sünnəsinə, onun sirasına, yəni onun həyatına əsaslanır. Və əgər müsəlman bu qaydaları bilsə və onları başa düşsə, o zaman ona tövhid elmi asanlaşar. Hansı ki, Allah subhanahu və ta'ala məsələ onun üçün rəsulları və peyğəmbərləri göndərib və kitablar nazil edib. Həmçinin şirk elmi də hansından ki, Allah çəkindirir və onun bu dünya və axirət üçün ciddi və təhlükəli məsələ olduğunu bəyan edir. Və bu məsələ çox vacibdir, hətta namazın və zəkatın əhkamlarından belə, digər ibadət növlərindən belə və gündəlik əməllərdən də vacib olan məsələdir. Belə ki, bu məsələ birinci dərəcəli ən vacib məsələdir və bütün bu sadalanların əsasında dayanır. Çünki əgər namaz, zəkat və həcc düzgün əqidə üzərində, Allaha ibadətdə tövhid əqidəsi üzərində qurulmazsa, həqiqi ibadət sayılmır. bu kaydalara yazılmış girişte Şeyhülislam rahimehullah ilim talep edenler için Allah'a dua edir. Ve bu her bir əqidə öğrenen ve hakkı bilmeye can atan, şirkten ve azmaqdan uzaqlaşan ilim tələbəsi üçün büyük duadır. Eğer Allah subhanahu ve teala kimisi özüne bu dünyada ve ahirette yakınlaştırırsa, hakikaten de dinde ve hayatta ona kavuşmağın yolu yoktur. Necə ki Allah buyurur, Allahu valiyyul lezine amenu yuhricuhum minaz zulümati ilen nur vellezine keferu avliyauhum attağud yuhricunahum minen nur ila zulümat ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Allah ona iman getirenlerin dostudur. Onları zulmətdən çıxarıb işığa tərəf yönəldər. Kafirlerin dostu isə tağuddur. Onları nurdan ayırıp zulmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdilər və orada həmişəlik qalacaqlar. Bəqara surəsi 257-ci aya. Və əgər Allah səni öz yardımı ilə, yönətməsi ilə haqq yola yaxınlaşdırırsa, sən xoşbəxtsən və heç vaxt bədbəxt olmayacaqsan. Bu dünyada uğurlara, müvəffəqiyyətlərə, düzgün istiqamətə yaxınlaşdırırsa, o biri dünyada heç nədən qorxmadan əbədi cənnətə qovuşdurur. Bu Allahın öz mömin quluna hər iki dünyada qayğısıdır. Və Şeyx Rəhməhullah dua edir, harada olursan ol, səni xeyr sahibi etsin. Yəni bu elm tələb edənin can atmasıdır ki, Allah bu dünyada, ruzisində, işində səni xeyr söz sahibi etsin. Həmçinin sənin dostlarını və övladlarını da xeyr yiyəsi etsin. Bu Allahdan böyük xeyirdir. Həmçinin onun bu sözləri səni nəsə veriləndə şükür edənlərdən etsin. Çox insanlar Allah onlara rifah həyat bəxş edəndə bütün bunların haradan gəlməsinə inanmırlar və mallarını Allah'a xoş olmayan yerlərə xərcləyirlər. Bu da onların bədbəxtçiliyinə səbəb olur. Çox varlılar var ki, bədbəxtdirlər. Kim isə şükür edirsə, Allah onun üçün daha da artırır. Necə ki, İbrahim surəsində buyurur, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَد۪يدٍ. O zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdir. Əgər mənə şükür etsəniz, sizə olan nemətimi artıracağam. Yox, əgər nankörlük etsəniz, mənim əzabım həqiqətən də şiddətlidir. İbrahim surəsi 7-ci aya. Allah subhanahu ve teala şükür edənləri öz lütfü sayəsində ucaldır. Əgər Allahın sənə mərhəmətinin çoxalmasını istəyirsənsə, o zaman şükür et. Yox, əgər firavan həyatın sona çatmasını istəyirsənsə, o zaman inanma. Həmçinin onun bu sözləri imtihan ediləndə səbir edənlərdən. Allah subhanahu ve teala qullarını imtihana çəkir. Pis hadisələrlə, kafir və münafiq düşmənlərlə imtihan edir onları. Onlar səbir etməlidirlər, ruhdan düşməməlidirlər və Allahın mərhəmətindən ümidlərini üzməməlidirlər. Öz dinlərində daha da möhkəmlənməlidirlər və fitnələrə boyun əyməməlidirlər. Allah imtihan etdikdə səbirsiz və naşükürlük edənlərdən, Allahın mərhəmətindən ümidini üzənlərdən fərqli olaraq bu yolda müxtəlif manələrə qarşı sərt olmalıdırlar. İmam Ət-Tirmizi rivayət etdiyi hədisdə Rəsul Allah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: İzəmul cəzai ma izəmil bəlai və innallaha izə əhəbbə qavmən ibtələhum فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ رِضَى وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ السُّخْتُ. Həqiqətən də ən böyük mükafat ilə ən böyük bəla ilə bilgədir. Allah əgər hansısa bir qövmü sevirsə, onları imtihan edir. Kim razı qalsa, ona məmnunluq qalır, kim narazı qalsa isə ona narazılıq qalacaq. Hədisi Ət-Tirmizi rivayət edir və Əlbəni rahimahullah səhih hesab edib. Allahın ən böyük imtihanları onun elçilərinə, onun rəsullarına düşüb. Sonra əməli salihlərə və şəhidlərə, möminlərə və onlar hamısı səbr ediblər. Münafiqlər haqda isə Allah belə buyurur. Minən nəsi mən ya'budullahu alə hərf fə in əsabəhu xayrun tuməənnə bih və in əsabəthu l-fitnə fitnətun qalabə alə vəchil xasirət dünya vəl əxirə zəlikə huvə xusranul mubin. İnsanlardan eləsi vardır ki, Allaha şəklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, arxayın olar. Yox, əgər ona bir bəla, müsibət üz versə, çöhrəsi dəyişər. Beləsi dünyanı da əldən verər, axirəti də. Açıq-aşkar ziyan budur bu. Həcc surəsi 11-ci ayə. Həmçinin Şeyxülislam bu sözləri deyir. Günah işlədəndə tövbə edənlərdən etsin. Kim daima günah edir və uca Allahdan bağışlanma dilənmirsə, Allah onun günahlarını artırır və bu əsl bədbəxtçilikdir. Yalnız mömin qulun günahları tövbə ilə təmizlənir. Uca Allah buyurur, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذْنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا فَهُمْ يَعْلَمُونَ O kəslər ki, bir günah iş gördükləri yaxud özlərinə zülüm etdikləri zaman Allahı yada salıb günahlarının bağışlanmasını istəyərlər. Axı günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Əli İmran surəsi 135-ci ayə İnnəmə təubətü aləllahi lilləzine yə'ləmunə su bi cəhalətin thumma yətubunə min qaribin fə uləikə yətubu allahu aləyhim və kənəllahu alimən həkimə. Allah yanında yalnız o kəslərin tövbəsi qəbul olunar ki, onlar nadanlıq ucundan pis bir iş gördükdən sonra dərhal tövbə edərlər. Nisa surəsi 17-ci ayə. Belə ki, nadanlıq, mülayimlik və kəmalla təzad təşkil edir. Həmçinin cahillik, yəni mülayimlik və ağlının kasadlığıdır. Və kim Allaha itaət etmirsə, nadandır və cahildir. Yəni, ağılda və insaniyyətdə çatışmamazlığı var. Dünyavi elmlərdə alim insan da cahil və nadan ola bilər. İnsan həyatının hələ bir üç halı barədə Şeyxülislam rəhimullah, Uca Allahdan istəyir. Əgər verdisə, şükür et. Əgər imtihana çəkirsə, səbr et. Əgər günah etdinsə, bağışlanma dilə. Onlar bu dünyada elə xoşbəxtlik deməkdir. Kim onlara müvəffəq olsa, xoşbəxtliyə çatacaq. Kim onlardan məhrum olsa, o bədbəxtdir. Sonra Şeyxülislam rəhimullah bu sözləri deyir. Bil ki, qoy Allah səni ona tabi olanlardan etsin. Həqiqətən də İbrahimin dini tək Allaha səmimi qəlbdən ibadət etməkdir. Din ona məxsusdur. Necə ki, uca Allah buyurur, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Zəriyyət surəsi 50-60-cı ayə. Tabi olmaq, yəni Allahın əmrlərinə itaat etmək və qadağalarından çəkinməkdir. Allah aşağıdakı ayədə buyurduğu kimi, Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İbrahimin dinini dalınca getməyə əmr edir. ثُمَّ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ya Rasulum, sonra sənə batildən haqqa dönərək müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol, deyə vəhy etdik. Nəhl surəsi 122-ci ayə. Hənif, yəni tək Allahlı, bu İbrahimin aleyhissələm dinidir. Allahdan olan hər şeyi qəbul edib, Allahdan olmayanı inkar edib, bu hənifdir. Qəlbində, əməllərində, niyyətində, İstəklərində qəbul edir ki, hər şey Allah üçündür. Allah üçün olmayanları isə inkar edir və tərk edir. Allah bizə İbrahimin aleyhisselam dininin dalınca getməyi əmr edib. Huve ictebakum ve ma ceale aleykum fid dinin min harac. Milletu İbrahim, millete abikum İbrahim huve semmakum muslimin. O sizi seçti ve dində sizin üçün heç bir çətinlik yeri qoymadı. Atanız İbrahimin dini kimi o sizi müsəlmanlar adını verdi, adlandırdı. Həc surəsi 78-ci aya. İbrahimin aleyhisselam, İbrahimin dini tek Allah'a ihlasla səmimi qəlbdən ibadət etməkdir. Çünki din ona məxsusdur. Və bu elə hənifliktir. Təkcə Allah'a ibadət etmək demir, həmçinin səmimi ihlasla din ona məxsusdur. Yəni şirkdən uzaqlaşmaq mütləq lazımdır. Çünki ibadətə şirk qatsan, o ibadət əsassız və batil olacaq. Əgər böyük və kiçik şirkdən təmizlənməsən, o zaman ümumiyyətlə ibadət sayılmayacaq. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةَ Halbuki onlara əmr edilmişdir ki, Allah'a, dini yalnız ona məxsus edərək, batildən haqqa dönərək ibadət etsinlər. Bəyyinə surəsi 5-ci aya. Və bu ibadəti Allah bütün yaradmışlara əmr edib. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. İbadət etmək, ibadətdə təkcə Allahı seçmək. Yaradılmışların yaradılmasındakı hikmət hələ yalnız Allah subhanahu wa ta'ala ibadət etməkdir. Səmmi qəlbdən, ixlasla, çünki din ona məxsusdur. Kimsə itaat edir, kimsə itaat etmir. Lakin o insanların yaradılmasındakı hikmət budur. Kim Allaha ibadət etmirsə, yaradılmışların yaradılmasındakı hikməti və şəriətin qoyduğu hökmləri inkar edir. İbrahim aleyhissələm Allaha ibadət etməyə dəvət edib. Ondan savayı hər şeyi tərk etməyi dəvət edən bütün digər peyğəmbərlər kimi insanları Allaha ibadət etməyə dəvət edirdi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ Biz hər ümmətə Allah'a ibadət edin, tağuttan çəkinin deyə peyğəmbər göndərmişdik. Nəhl surəsi 36-cı aya. Buyurulan şəriətlər, qanunlar və qadağalar, yəni halal və haram şəriətdən aslı olaraq ümmətdən ümmətə dəyişirdi. Axirətə dək, digər şəriətin ləğv edən İslam şəriəti gələnə qədər Allah şəriətdə nə isə qüvvəyə mindirirdi, sonra onu başqa şəriətlə əvəz edirdi. Beləliklə, peyğəmbərlərin dinini əsası tövhüddir və o ləğv edilməyib və edilməyəcək. Onların dini birdir, onların dini İslamdır, yəni tövhüddə Allaha ibadət etməkdir. Və əgər sən başa düşdünsə, Allah səni ona ibadət etmək üçün yaradıb, bil ki, tövhidsiz ibadət, ibadət sayılmır. Necə ki, təharətsiz namaz, namaz sayılmır. Əgər ibadətə şirk qatışırsa, onu batil edir. Necə ki, təharətə natəmizlik qatışırsa, onu pozur. Yəni, uca Allahın ayələrindən başa düşdün ki, sən ibadət etməlisən, ibadət etmələri üçün yaradılan insanlar sırasındasan. Allah səni əyləncə üçün yaratmayıb. Bu dünyada əylənərək, yeyib içmək üçün yox. Bunlar üçün yaratmayıb. Allah səni ona ibadət etməyin üçün yaradıb və ibadəti asanlaşdırmaq üçün səndə olan hər şey sənə tabe edib. Çünki sən bütün bunlarsız yaşaya bilməzsən. Və bütün bunlarsız ibadətə nail ola bilməzsən. Allah bütün bunları sənə tabe edib ki, ona ibadət edəsən. Şənlənməyin, əxlaqsız əməllərin, günah işlətməyin, içib çəkməyi üçün yox. Bunlar heyvanlara məxsus işlərdir. Yalnız insanı Allah böyük və müdrik bir məqsəd üçün yaradıb və bu ibadətdir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yarattım. Mən onlardan ruzi istəmirəm. Mən onlardan məni yedirtmələrini və yedirtmələri də istəmirəm. Zəriyyət Suresi 56-57 Allah səni Adəm övlədlərindən bəzilərinin etdiyi kimi nəsə əldə etmək, nailiyyətlər qazanmaq, hansısa peşə ilə məşğul olmaq, peşəyə sahib çıxmaq və onun üçün mal dövlət toplamaq üçün yaratmayıb. Yox, Allah bütün bunlardan zəngindir. Allah aləmlərdən zəngindir. Buna görə Allah buyurur, mən onlardan ruzi istəmirəm və məni yedizmələrini və istəmirəm. Çünki Allah özü ruzi verir, amma özü qıdalanmır. Allah bütün bunlardan zəngindir. Onun ona ibadət edilməsinə də ehtiyacı yoxdur. Hətta inanmasalar da bunun onun sahib olduqlarına heç bir təsiri olmayacaq. Yalnız sənin ona ehtiyacın var. Sənin bu ibadətə ehtiyacın var. Onun lütfüdür ki, sənə ibadət etməyi buyurur. Bu sənin xeyrin üçündür. Çünki əgər ibadət etsən, Allah subhanahu wa ta'ala öz lütfünü bəxş edəcək. Belə ki, ibadət bu və o biri dünyada bəxşiş verilməsi üçün səbəbdir. Beləliklə, kim ibadətdən fayda əldə edir? Allah, yoxsa onun qulu? Əlbəttə ki, qul. Halbuki Allah bütün yaradılmışlardan zəngindir. Və əgər sən başa düşdün ki, Allah insanları ona ibadət etmək üçün yaradıb, əgər deyəcəyimiz iki şərt olmazsa, o ibadət düzgün, Allahın razı qalacağı ibadət sayılmır. Əgər bu şərtlərdən biri pozulsa, ibadət batil olur. Birinci, şərt ibadətdə şirk olmalı deyil. Uca Allaha qarşı səmmi qəlbdən olmalıdır. Çünki ibadətin şirk ilə qarışması onu batil edir. Necə ki, taharət natəmizlik ilə qarışanda pozulur. Eləcə də, əgər Allaha ibadət edib sonra ona qarşı şirk əməl etsən, bu ibadət öz əhəmiyyətini itirir. Və ikinci şərt odur ki, ibadət Rəsulun sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə əsaslanmalıdır. Onun etmədiyi hər bir ibadət batildir və rədd edilir. Çünki bidət nəfsin istəyinə əsaslanır. Necə ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə buyurur, Mən əmələ əmələn leysə aleyhi əmruna, فَهُوَ رَدٌ Hər kim bizim əmr etmədiyimiz hər hansı bir əməli etsə, o rədd ediləcək. Hədisi İmam Müslim rivayət edir. Yəni, vacibdir ki, ibadət Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə uyğun olsun. İnsanların xoş niyyətinə yox, fikirlərinə, arzularına əsaslanmasın. Əgər onun gətirdiyi şəriətə əsaslanmırsa, O ibadət bidət sayılır. Bu da onu edənə fayda vermir, zərər verir. Belə ki, əməl sahibi günah edir və elə fikirləşir ki, əməli ilə Allaha yaxınlaşır. Düzgün sayılması və sahibinə fayda verməsi üçün vacibdir ibadət bu iki şərti özündə birləşdirsin. İxlas, yəni tövhiddə ibadət və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə əsaslanmaq. Əgər ona şirk qatılsa, batil olar. Həmçinin bidət əməl olsa, yenə də batil olacaq. Əgər bu iki şərt olmasa, ibadətin heç bir faydası yoxdur. Çünki Allahın buyurduğu kimi deyil. Allah öz kitabında və Rəsulun sallallahu aleyhi ve sellem dili ilə buyurduqlarından başqa heç bir ibadəti qəbul etmir. Və Allahın Rəsulundan sallallahu aleyhi ve sellemindən başqa elə bir insan yoxdur ki, onun yolunu davam etdirmək vacib olsun. Ondan başqasına isə o halda tabi olmaq olar ki, o kəs, həmin o kəs Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem əks heç nə etməsin. Əks halda tabi olmaq olmaz. Uca Allah buyurur, Ya eyyuhəlləzine əmənu, atiyallaha və atiyur rasul və ulil əmr minkum. Ya iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan əmr sahiblərinə itaat edin. Nisa surəsi 59-cu ayə. Əmr sahibləri hakim və alimlərdir. Əgər onlar özləri Allaha tabi olurlarsa, onlara tabi olmaq və onların dediklərinə əməl etmək vacibdir. Və yox, əgər onlar Allahın buyurduqlarına tabi olmurlarsa, tabi olmadıqları məsələlərdə onlara tabi olmaq olmaz. Və əgər bildinsə, şirk ibadət ilə qarışanda onu məhv edir və bu əməl sahibi əbədi olaraq cəhənnəmə məhkumdur, o zaman bu məsələnin vacibliyi sənə aydın olar. Qoy Allah səni şirkdən qorusun. Necə ki, uca Allah bu ayədə buyurur: İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Həqiqətən də Allah özünə şərik qoşanları bağışlamaz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Nisa surəsi 48-ci ayə. Və Allahın Quranda xatırladığı bu 4 qayda buna əsaslanır. Allahın ibadətdə təklənməsi olan tövhidi bilməyin yetərli deyil. Həmçinin şirkin nə olduğunu da bilməyin vacibdir. Çünki şirkin nə olduğunu bilməyən kəs ora düşə bilər. Necə ki, sən yolla gedirsən, bilməlisən ki, bu yolda səni nələr gözləyə bilər. Həmçinin şirkin növlərini də bilmək vacibdir. Ondan uzaqlaşasan. Və bu şirkin ciddi məsələ olmasıdır ki, hansı ki bu əməl sahibinə cənnət haramdır. Yəni, şərik, Allaha şərik qoşanla cənnət haramdır. İnnəhu mən yuşrik billəhi fəqəd harramallahu aleyhil cənnə və məvəhun nar. Allaha şərik qoşana Allah şübhəsiz ki, cənnəti haram edər. Məidə surəsi 72-ci ayə. Və bağışlanma yoxdur bu günaha. Və keçək birinci qaydaya, bu dərsdə birinci qaydanı öyrənək. Şeyxülislam Rəhiməllah deyir ki, bil ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm vuruşduğu kafirlər qəbul edirdilər ki, Allah yaradandır, işləri idarə edəndir, lakin bununla bərabər İslam'a daxil olmadılar. Və buna dəlil uca Allahın sözləridir. Qul mən yərzuqukum minəs-səmai vəl-ard əmmən yəmlikus-səm'a vəl-əbsara və mən yuxricul-həyyə minəl-məyyid və yuxricul-məyyitə minəl-həy və mən yudəbbiril-əmr fəsəyəqulun Allah fəqul əfələ tətəqun. Ya Rəsulum, de sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gözlərə sahib olan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxardan kimdir? Hər işi düzüb qoşan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs onda Allahdan qorxmursunuzmu? Yunus surəsi 31-ci ayə. Və bu qayda İslam dininin ən mühüm qaydalarındandır, hansıları ki, elm tələbəsi başa düşməlidir. İbadət tövhidin mənasını düzgün dərk etsin. Və bu o tövhiddir ki, Allah ona görə kitablar nazil edib və rəsullar göndərib. Əhlisünnə və cəma'a alimləri qədimdə və əsrimizdə tövhid elmini 3 qismə şərti olaraq bölüblər. Tövhid məfhumu 3 qismə bölünür. Tövhid rububiyyə, tövhid uluhiyyə və ad və sifətlər tövhidi. Bu 2 qismdə olan fərqi başa düşmək üçün rububiyyə və uluhiyyə biz bu sözlərin lüğət mənalarına müraciət etməliyik. Rububiyyə Rabb sözünün masdarıdır, fiilin masdarıdır ərəb dilində. Ərəb dili lüğəti kitabında məqayisi lüğə məsələn əv lisanul ərəb mənası nə isə düzəldən, islah edən və onun üzərində olan. Rabb yəni mülk sahibi, xaliq, nə isə sahib olan və Allah subhanəhu və teala öz məxluqların hallarını düzəldəndir. Və Rəb sözünün şəriət tərifini isə Şeyxülislam İbn Qayyim Əl-Cəvziyyə rəhməhullah verib Bədəvi Fəvaid kitabında. Misli Olmayan Faydalar adlı kitabında. Ve mənası, Rəbb sözünün mənası seyiddir, mülk sahibidir, nimet verendir, terbiye edendir, islah edendir. Ve Uca Allah elbette ki bütün bu təriflərle adlandırılır. İbn Qayyim rahimahullah bu təriflərini əlavə etmək olar ki, Rəbb həyat verən və həyatdan məhrum edəndir, halal edən, haram edəndir və bu mənaları heç bir məxluqa aid işlətmək olmaz. Ərəb dilində əlif və ləm hərfləri ilə birgə heç bir məxluqa aid etmək olmaz. Lakin əlif, ləm siz işlətmək olar. Rəbbul beyt, məsələn, belə söz deyirlər ərəblərdə. Və o müşriklər ki, Rəsulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam dini ilə göndərilmişdir, bütün bu mənaları təsdiq edib iqrar edirdilər. Yəni onlar Allaha rububiyyə tövhidində şərik qoşmurdular. Yaradılmışlardan hələ bir kəs yoxdur ki, desin, Allahla bərabər yaradan var, ruzi verən var, dirildən və öldürən var. Və müşriklər buna inanırdılar. Uca Allah belə deyir: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولَنَّ اللّٰهِ. Həqiqətən, əgər sən müşriklərdən göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, onlar mütləq Allah deyə cavab verəcəklər. Loğman surəsi 25. Və bu ayədə قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. De, yetdi qat göyün Rəbbi və o böyük əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir? Müşriklər mütləq deyəcəklər, bunlar Allahındır. Muminun surəsi 86-87. Bütün bu ayələr göstərir ki, müşriklər rububiyyə tövhidinə inanırdılar və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem vuruşduğu kafirlər rububiyyə tövhidini qəbul edirdilər. Lakin bununla yanaşı tövhid uluhiyyəni inkar və rədd etdirdilər. Ad və sifətlər tövhidinə də rədd edirdilər. Ona görə də İslam'a daxil olmadılar. Onların qanı və malı haram deyildi. Bu o deməkdir ki, tövhid yalnız rububiyyə tövhidinin təsdiqi deyil, həmçinin şirk anlayışı da təkcə rububiyyə tövhidində şirki əhatə etmir. Rububiyyə tövhidində bütün ümmətlər inanmışlar. Rububiyyə tövhidi Allahın yaradan, Allahın ruzi verən, onun həyat verən və həyat alan işləri idarə edən olmasını təsdiq etməkdir. Fəlsəfə alimləri isə deyirlər, insan həddi buluğa çatandan sonra aləmə nəzər salır və dərk edir. Dərk edir ki, bu kainətin yaradıcısı var. Beləliklə, Rəbbi iqrar edir. Yəni, onlarda rububiyyəyə iman aləmə nəzər yetirəndən sonra əldə olunur. Lakin əhli sünnə və cəma'a etiqadına görə rububiyyəni iman fitri olaraq insanda yaranır. Allah bu barədə deyib, أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يا رسول الله أمتنا بالليشتاء باطلدن حقا تبنارك باك بر موحد خالص تكاللهlı kimi üzünü Allah'ın fitri olarak insanlara verdiği dine taraf tut. Rum suresi 30. aya. Yani felsefe alimleri mütekellimler değiller ona, onlara şeriyette. Əqidəsinə baxsaq, görərək ki, onlar iddia edirlər ki, tövhid Allahın ruzi verən, həyat verən və həyat alan olmasını təsdiq etməkdir. Onlar deyirlər ki, Allah mahiyyətində təkdir, işlərində təkdir, ad və sifətlərində təkdir, heç kim onunla müqayisə edilə bilməz. Bu, rububiyyə tövhididir. Onların istənilən bir kitabını götürün, görərsiniz ki, onlar rububiyyə tövhidi çərçivəsindən kənara çıxmırlar. Lakin Allah elçilərini, rəsullarını tövhidin bu növü üçün göndərməyib və təkcə onun təsdiqi təsdiq edənə fayda vermir. Çünki bunu müşriklər və onları küfrə aparanlar da qəbul edirdilər. Lakin küfrdən çıxmadılar və İslam'a daxil olmadılar. Bu əqidədə böyük xatadır və kim bu əqidə edərsə, onun əqidəsi ilə Əbu Cəhlin və Əbu Ləhəbin əqidəsindən fərqlənmir. Günümüzdə bir çox elm verənlər bunun üzərindədirlər. Rububiyyə tövhidin təsdiqi və uluhiyyə tövhidin dərk etmirlər. Və tövhid adlandırmaqla onlar böyük xata edirlər. Onu da bilin ki, bu qayda tövhid rububiyyənin əsası Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə öz təsdiqini tapıb. Məsələn, bu ayədə وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ Allahı qoyub özlərinə dost tutanlar, biz onlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik deyirlər. Zümer surəsi 3-cü ayə. Uca Allahın bu ifadəsinə fikir verin. Dost tutanlar, övliyalar bu ifadəni müşriklər həmişə işlədirlər. Onlar Allahdan başqa ibadət edənləri övliyalar adlandırır. Onlar dostluğu belə edirlər. Yəni, həmin övliyaları Allaha ibadətdə şərik qoşurlar. Lakin Allah deyir, Allahu huwa waliyul və huwa yuhyi mauta və huwa ala kulli şeyin qadir. Yalnız Allahdır dost. O ölünü dirildən və hər şeyə qadirdir. Zümer surəsi 4-cü ayə. Allah subhanahu wa ta'ala öz qullarının həqiqi dostudur. Həqiqi dostluq yalnız Allahdadır. Bəs bunların ehtiyacı nədir? Bunların hüccəti nədir? Niyə görə övliyaları, əhl-i beyti Allahdan başqa özlərinə dost tuturlar? Onlar övliyaları Rəbbin sifətləri ilə vəsf etmirlər. Yox, yuxarıdakı zikr etdiyimiz sifətləri Allahda iqrar edirlər. Onlar bunu yaxşı bilirlər. Onlar özlərinə bu iddia ilə bəraət qazandırmaq istəyirlər. Biz onlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq üçün ibadət edirik deyirlər. Və bu hər bir zamanda və hər bir məkanda olan müşriklərin hüccəsidir. Onlar Allaha tövhid uluhiyyədə şərik qoşurlar, yəni ibadətdə və şübhəsiz ki, bu xarab bir əqidə və eytiqatdır. Deyirlər ki, Allah duaları övliyalarsız qəbul etmir. Allahdan köməyi onların vasitəsilə istəmək lazımdır. Onlarla təvəssül etmək olar, onlardan şəfaət diləmək olar və İslamdan uzaq olan bir əqidədir. Şirk barədə isə onlar belə deyirlər. Şirk Allahdan başqasını yaratmasına, ruzi verməsinə, həyat vermək və almağa inanmaqdır. Biz də deyirik ki, bu Allahdan başqa yaradan, ruzi verən olmadığını deyən elə Əbu Cəhl və Əbu Ləhəbin əqidəsidir. Və şək yoxdur ki, Allah ona təvəssül etməyi sevir, lakin ona təvəssül onun şəriəti çərçivəsində olmalıdır. Mələk vasitəsilə yox, ağac daş vasitəsilə yox, övliyalar vasitəsilə yox. Allaha onun ad və sifətlər vasitəsilə təvəssül etmək olar, salih əməllər vasitəsilə. Və xülasə, bütün bu ayələr bu qaydanı sabit və təsdiq edir və bu odur ki, müşriklər Allaha rububiyyə tövhidində küfr etmirlər. Onlar Allaha ona tək ibadətə layiq olmadığında küfr edirlər. Və biz bu qaydanı yadda saxlamalıyıq və dinimizin əsasını bilməliyik ki, əqidəmizdə möhkəm olaq, dəvətimizdə buna əsaslanaq və bidət, əhli şirk və əhli bidət firqələrinə hüccəti qaldıra bilək. Subhanakallahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt. Əstəğfiruka və ətubu iləyk. Fəqfirli, fə innəhu lə yəqfiru zunuba illə ənt. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və səlləmə təslimən kəsirən.